เปรียบด้วยแม่น้ำอจิรวดีว่าเศรษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการจะข้ามฝั่งแสวงหาฝั่งไปถึงฝั่งประสงค์จะข้ามเขายืนอยู่ที่ฝั่งนี้ตะโกนเรียกฝั่งโน้นว่าฝั่งโน้นจงเลื่อนมาฝั่งนี้ฝั่งโน้นจงเลื่อนมาฝั่งนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเพราะเหตุที่ชายผู้นั้นร้องเรียกอ้อนวอนปรารถนาหรือสรรเสริญฝั่งโน้นของแม่น้ำอจิรวดีจะเลื่อนมายังฝั่งนี้ได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศละธรรมที่ทำให้เป็นพราหมณ์กลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทำให้เป็นพราหมณ์มาประพฤติกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราร้องเรียกพระอินทร์ร้องเรียกพระจันทร์ร้องเรียกพระพิรุณร้องเรียกพระอีสานร้องเรียกพระประชาบดีร้องเรียกพระพรหมร้องเรียกพระมหิตว่าเสร็จค่ะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นละธรรมที่ทำให้เป็นพราหมณ์กลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทำให้เป็นพราหมณ์มาประพฤติหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเพราะการเรียกร้องการอ้อนวอนการปรารถนาหรือการสรรเสริญนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้นแต่กลับเอาเชือกเหนียวมัดแขนไพล่หลังแน่นหนาอยู่ฝั่งนี้ว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรชายคนนั้นจะข้ามแม่น้ำอาจิรวดีได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนการวาเศรษฐะกามคุณห้าต่อไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าคือคาบ้างเครื่องจองจำบ้างกามคุณห้าอะไรบ้างคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูอันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่าใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดว่าเศรษฐะพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศผู้กำหนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกามคุณห้าอย่างนี้อยู่การที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศละธรรมที่ทำให้เป็นพราหมณ์กลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทำให้เป็นพราหมณ์มาประพฤติกำหนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกามคุณห้าอยู่ติดตรวนคือกามหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้นแต่กลับนอนคุ้มโปรงอยู่ฝั่งนี้วาเสตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรชายคนนั้นข้ามแม่น้ำอจิรวดีได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตะ นิวรณ์5ต่อไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้างเครื่องกางกั้นบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตรึงตราบ้างนิวรณ์5อะไรบ้างคือกามฉันทะพยาบาทินิทะอุทธัจกุกกุจจะและวิจิกิจฉาว่าเสถะนิวรณ์5เหล่านี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้างเครื่องกางกั้นบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตราตรึงบ้างว่าเสถะพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถูกนิวรณ์5เหล่านี้แลหน่วงเหนี่ยวกางกั้นรัดรึงรึงเอาไว้แล้วการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศละธรรมที่ทำให้เป็นพราหมณ์กลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทำให้เป็นพราหมณ์มาประพฤติถูกนิวรณ์5หน่วงเหนี่ยวกางกั้นรัดรึงตรึงเอาไว้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เรื่องที่ตรัสเทียบเคียงระหว่างพรหมกับพราหมณ์พระผู้มีพระภาคถามว่าว่าเศรษฐาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยได้ยินพราหมณ์ผู้แก่เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวว่าอย่างไรพรหมมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเขาทูลตอบว่าไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรเขาทูลตอบว่าไม่คิดจองเวรท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมคิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าไม่คิดเบียดเบียนท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมมีจิตเศร้าหมองหรือไม่มีจิตเศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตไม่เศร้าหมองท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเขาทูลตอบว่ามีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์คิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรเขาทูลตอบว่าคิดจองเวรท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์คิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าคิดเบียดเบียนท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์มีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตเศร้าหมองท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสถะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวแต่พรหมไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่ยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวกับพรหมไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวได้ละเออเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าถูกละวาเสถะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นซึ่งยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวนั้นมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้วาเสถะพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศยังคิดจองเวรแต่พรหมไม่คิดจองเวรดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่ยังคิดจองเวรกับพรหมผู้ไม่คิดจองเวรได้ละหรือเขาทูลตอบว่าเป เปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศยังคิดเบียดเบียนแต่พรหมไม่คิดเบียดเบียนดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่ยังคิดเบียดเบียนกับพรหมผู้ไม่คิดเบียดเบียนได้ระหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศยังมีจิตเศร้าหมองแต่พรหมมีจิตไม่เศร้าหมองดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่ยังมีจิตเศร้าหมองกับพรหมผู้มีจิตเศร้าหมองได้ละหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศยังบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้แต่พรหมบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้กับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ละหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่ยังบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้ว่าเสร็จค่ะพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นจมลงแล้วก็ยังจมอยู่ต่อไปในโลกนี้เมื่อจมแล้วก็ถึงความย่อยยับแต่ก็ยังเข้าใจว่าตนข้ามไปได้ง่ายดังนั้นเราจึงเรียกไตรเพศพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศว่าป่าใหญ่คือไตรเพศบ้างดงกันดารคือไตรเพศบ้างความพินาศคือไตรเพศบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าเศรษฐามนพกราบทูลว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณะโคดมทรงทราบทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสย้อนถามว่าวาเสตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรหมู่บ้านมนสากะตะอยู่ใกล้แค่นี้ไม่ไกลไปจากนี้ใช่ไหมเขาทูลตอบว่าเป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคนที่เติบโตมาในหมู่บ้านมนสากะตะนี้เมื่อถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านมนสากะตะที่เขาเพิ่งจะออกมามีหรือที่เขาจะชักช้าหรือรีรออยู่เขาทูลตอบว่าไม่ชักช้าหรือรีรอเลยท่านพระโคดมเพราะเขาเติบโตมาในหมู่บ้านมนสากะตะจึงรู้หนทางในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะผู้ที่เติบโตมาในหมู่บ้านมนสากะตะถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านนั้นก็ยังอาจจะชักช้าหรือรีรออยู่บ้างแต่ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือข้อปฏิบัติที่พึงพาไปพรหมโลกจะไม่ชักช้าหรือรีรอเลยเพราะเรารู้จักพรหมโลกและข้อปฏิบัติที่พาไปพรหมโลกอีกทั้งรู้ว่าพรหมปฏิบัติอย่างไรจึงได้เข้าถึงพรหมโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าเศรษฐมนพกราบทูลว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณะโคดมทรงแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมข้าพระองค์ขอวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมโปรดอนุเคราะห์ชุมชนพราหมณ์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวเขาทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ทรงแสดงทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสตถะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุนั้นมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกสถานที่ด้วยเมตตาจิตอันไพบูลเป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ว่าเสร็จถะกรรมที่ทำพอประมาณในเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปาวจรและอรูปาวจรเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ผู้อื่นได้ยินตลอดทั้งสี่ทิศได้โดยไม่ยากวาเสตะนี้แลเป็นทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมยังมีอีกวาเสตะภิกษุมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ว่าเสร็จถะกรรมที่ทำพอประมาณในอุเบกขาเจโตวิมุตติที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปาวจรและอรูปาวจรเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ผู้อื่นได้ยินตลอดสี่ทิศได้โดยไม่ยากว่าเสร็จถะนี้แลเป็นทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสร็จถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรภิกษุผู้ปกติอยู่อย่างนี้จะมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเขาทูลตอบว่าไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรเขาทูลตอบว่าไม่คิดจองเวรท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าคิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าไม่คิดเบียดเบียนท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตไม่เศร้าหมองท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตถะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าภิกษุไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวพรหมก็ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตถะการที่ภิกษุนั้นผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตถะภิกษุไม่คิดจองเวรพรหมก็ไม่คิดจองเวรดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้ไม่คิดจองเวรกับพรหมผู้ไม่คิดจองเวรได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุไม่คิดเบียดเบียนพรหมไม่คิดเบียดเบียนดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุ